بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, İmam Nevevi Rahimahullah'ın Riyâd-ı Salihin adlı hadis derleme kitabının Bâb-ı Takfîfi Rak'ateyl Fecr ve Beyâni Mâ Yukra'u Fîhime ve Beyâni Vaktihime, sabah namazının iki rekatlık sünnetinin hafif, kısa tutulması, her iki rekatta da neyin okunacağıyla alakalı ve vaktinin ne olduğuyla ilgili açıklama, beyan babı, bölümü, bahsi. Sünnette geldiği üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetini hafif kılardı, yani kısa tutardı. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle kısa tutardı ki namazını, tabi bu tadil erkana halel getirmeyecek şekilde. Derdim ki diyor, ekara bi ummil Kur'an em la. Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye kendi kendime sorardım diyor. Çünkü Allah Resulü aleyhisselam namazlarının uzun olduğu biliniyor. Onun yanında Peygamberimizin kıldığı bu aşağıya kıldığı bu namazın kısalığı, o uzun kıldığı namaza göre baktığında Ayşe anamız diyor ki, Fatiha'yı okudu mu okumadı mı kendi kendime ne yapardım, böyle sorardım yani diyor. İmam Müslim rivayet ediyor bu hadisi. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını ne yapardı? Sünnetini kısa tutardı, hafif tutardı. Sünnete göre sabah namazı nasıl kılınmalı? Bu şekilde kısa tutularak kılınılmalı. Sabah namazının sünnetinde okunması gereken, yani okunması sünnet olan sureler, ayetler nelerdir? Az sonra rivayetler gelecek. Biz böyle bir giriş yapıyoruz. İlk rekatta Bakara suresinin 136. ayeti. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. Bakara suresi 136. ayet ilk rekatta. Bunu okumak sünnet olduğu gibi Kul yâ eyyuhel kâfirûn, Kâfirûn suresini okumak da sünnettir. Yani bu sünnetleri ihya etmemiz gerekiyor. Tenvi' dediğimiz çeşitli gelen, bu türden gelen, kimi zaman öyle, kimi zaman böyle yaptığı sünnetleri bizlerin aynı şekilde uygulaması gerekiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoğunlukla Kafirun ve İhlas Suresini okumuş. Kafirun ve İhlas Suresini okumuş. İlk rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman da Bakara suresinin 136. ayetinde "Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ" ayetini okumuş. Nedir bu? İki ayette de tevhide işaret var. Uluhiyet tevhidi. İki şeyde de, surede de. Kafirun suresi "Kul yâ eyyuhel kâfirûn lâ a'budu mâ ta'budûn" de ki ey kafirler, ben sizlerin ibadet ettiğine ibadet ediyor değilim. Sizler de benim ibadet ettiğim ilaha ibadet etmiyorsunuz. Bu da tevhidin haykırışı. İlk rekatta okunabilecek sünnet olan diğer Bakara suresinin 136. ayeti. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا. Bunu da okumak sünnet. Burada da ne var? Deyin ki diyor ayette, bizler Allah'a ve bizlere indirilene ne yaptık? İman ettik. Çünkü sabah namazıyla birlikte ne yapıyoruz artık biz? Güne başlıyoruz. Allah-u Teala bizim güne tevhidle başlamamızı istiyor. Tevhidi ilan ederek, ibadetin yalnızca ona yapılmasını ilan ederek günümüze başlıyoruz. İlk rekatta bunları okumak sünnet. Bu sünneti uygulamayan, bu sünneti hayatında tatbik etmeyen kardeşlerimiz varsa tez zamanda bu sünnetleri hayatına geçirsin. İkinci rekatta ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman Âl-i İmrân Suresi 52. ayet. Âmennâ billâh veşhed bi ennâ muslimûn. Allah'a iman ettik ve şahit ol ki bizler Müslümanlardanız. Bu ayet-i kerime okuyor kimi zaman. Kimi zaman Teâlev ilâ kelimetin kul teâlev ilâ kelimetin sevâin ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum ellâ ne'abude illallah. De ki gelin haydi aramızdaki ortak kelimeye. Kelime-i tevhide. Ellâ ne'abude illallah. Ancak ne yapalım? Allah'a ibadet edelim. Bu ayeti okuyor. Âl-i İmrân suresinde. Ya da kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuvan ehad. Yani ya ikinci rekatta Âl-i İmrân 52 ya Âl-i İmrân 64'de okuyor ya da İhlas suresini okuyor. Dediğim gibi bizlerin de bu sünneti ihya etmesi gerekiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı, yapa geldiği bir şeyi biz niye yapmayalım? Neden bunu hayatımıza geçirip uygulamayalım? Hala atamızdan, babamızdan, dedemizden bize öğrettikleri şekliyle öğrettiği o şekilde namaz kılmaya devam edip bununla yetinelim. Yani bu hoş değil. Mümin bir kimsenin bir sünneti duyduğunda onu yani çocuğu olmuş gibi daha da böyle çok sevinmesi lazım. Bugün çocuğun olsa sağlıklı, sıhhatli kucağına verseler nasıl sevinirsin torunun olsa. Yani böyle bir sünnet de sana ulaştığı zaman seni cennete götürecek bir amel bu. Çok sevinmen lazım yani. Kalbinin böyle neşe dolması lazım. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde şu ayeti ilk rekatta şu ayeti okuyormuş. İkinci rekatta da şu ayeti okuyormuş. Ben bu yaşıma kadar aleyküm selam. Ben bu yaşıma kadar bu sünneti bilmiyordum. Bu yaşıma kadar bu sünneti bilmiyordum. Elhamdülillah duydum ve öğrendim. Ben de uygulayayım diyerek ne yapmamız lazım? Böyle çaba sarf etmemiz lazım. Evet. İlk hadis an Ayşe radıyallahu anhuma. İmam-ı Nevi'nin ilk rivayet ettiği hadis Ayşe anamız rivayet ediyor. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yusalli rak'ateyn hafifeteyn. Kâne yusalli namaz kılardı. Rak'ateyni hafifeteyn. Nasıl kılardı? İki rekatı. Hafifeteyn. Kısa. Hafif kılardı. Beynen nida vel ikame. Aleyküm selam. Ezanla kamet arasında ne vardı? Hafif iki rekat namaz kılardı. Az önceki Müslim'deki rivayeti hatırlayın. Ne diyor Ayşe anamız? Fatiha'yı okudu mu? Okumadı mı derdim diyor. Demek ki ne olacak? Sabah namazının sünneti kısa olacak. Tabii bizim camilerdeki şekliyle de değil tabii. Yani böyle tavuğun yem yediği gibi değil. Yarışa girilmiş. Yani yine tadili erken olacak. İtminan kemiklerin, uzuvların yerine geri dönmesi. Rükudan kalktın, dümdüz olacaksın. Secdeye gittin. Orada secdede bekledin. Diğer secdeye gitmeden önce kalkıyorsun ya, orada tam kalkacaksın. Yani yarım yapmayacaksın. Yani namazın hafif kılınması, hızlı kılınması demek, eksik kılınması demek değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını bu şekilde tadili erkana göre kılmayan adamı görünce ne diyor ona? Git. Namaz kıl. Sen namaz kıldı aslında adam. Sen namaz kılmadın. Şer'an dinen sen namaz kılmadın. Ayşe anamız diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kâne yusalli rak'ateyni hafifeteyni. Rak'ateyn iki rekat, hafifeteyn iki hafif kısa rekat namaz kılardı. Beynen nida nedir nida? Ezan. Vel ikame. Kamet arasında. Min salati subhi. Sabah namazında. Sabah namazı için peygamber ne yapardı aleyhissalatü vesselam? İki rekat hafif bir namaz kılardı. Ezanla kamet arasında. Ve fi rivayetin lehuma, bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Muttefakun aleyh. Bir rivayette de kan yusalli rak'atay el-fecr, peygamberimiz fecir sabah namazının sünnetini kılardı. İza semi'a el-ezan, ezanı duyduğu vakit fe yuhaffifhuma hatta aqul, diyor ki Ayşe annemiz, ne yapardım ben diyor. Peygamberimiz bu iki rekat sünneti ezanı duyduğu zaman daha da kısaltırdı. Hatta derdim ki hel kara fihima bi ummil Kur'an, Fatiha'yı okudum mu okumadım acaba diye ne yapardım diyor. Tereddüt ederdim. Yani sabah namazının sünneti hızlı kılınacak. Müslim'in rivayetinde kâne yusalli rak'atey el-fecr izâ semi'el ezan ve yuhaffifuhuma. Sabah ezanını duyunca, yani sabah ezanı okununca, çünkü sabah ezanı vakti Allah Resulü Aleyhisselam zamanında vakit girince okunuyordu. Şimdi bizim memlekette bir kargaşa var. Yani bu kargaşayı da birçok insan bilmediği için hata edebiliyor. Nedir o kargaşa? Sabah ezanını Diyanet'in şeyine göre, imamlara gönderdiği talimata göre, imamlar yaklaşık olarak güneş doğmasından bir saat önce ezan okuyorlar. Bir saat önce. Güneşin doğmasına yarım saat kala da namaza duruyorlar. Böyle bir taksimat yapılmış. Halbuki yani sabah namazının vakti, bugünkü vakitle söyleyelim, 5'i 40 geçe falan giriyor sabahleyin. Ezanı kaçta okuyorlar? 6'yı 20 geçe okuyorlar. Arada bir 40 dakikalık sabah namazının girdiği vakit geçmiş oluyor. Bilmeyenler ne yapıyorlar mesela? Eğer oruç tutacaksa o vakiti yemek yiyerek geçiriyor. Yahut o vakit kalkıyor diyor, daha ezana var, gece namazı kılayım diyor. Halbuki sabah namazının vakti o. Girmiş sabah namazının vakti. İşte sünnete aykırı davrandığımız zaman ne oluyor? Böyle problemler çıkıyor. Birçok insanla ben karşılaşıyorum. Mesela yabancı, Türkiye'yi tanımıyor. Adam Türkiye'ye ziyarete gelmiş, gece namazı kılacak. Diyor, ben diyor, ezan okunana kadar gece namazı kıldım. Yok, vakit, sabah namazı vakti. Artık senin gece namazı kılman mümkün değil. İkinci hadis, Hafsa radıyallahu anhuma, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ ezzenel müezzin lissubhi ve bedes subhu salla rak'atey hafifeteyn. Dikkat ederseniz peygamberimizin hanımları bize rivayetlerde bulunuyorlar. Çünkü peygamberimiz daha sonraki bablarda gelecek. Sünnet namazları nerede kılardı? Evde kılardı. Yani sünnet namazlarının evde kılınmasının çok faydası var. Bunlardan bir tanesi de ev halkının bunu görmesi. Ve ihlasa, riyadan uzak olmasına daha yakın aslında. Evinde sünnetini kılmak. Bizim toplumumuzda maalesef böyle, yani insanın evinde kıldığı bir nafile namaz alışkanlığı, artık bunu böyle ibadet olarak yaptığı bir namaz kalmamış gibi bir şey. Evde, camide kılıp bitiriyoruz toptan. Artık eve bir şey kalmasın. Halbuki eve bir şey kalması lazım. Eve gittiğin zaman evine de bir şeyler bırakman lazım. Hele geceliğin abdestle yatmak istiyorsan, abdest üzere uyumak istiyorsan, yatağa abdestle girmek istiyorsan, yani gece vitrini en sona bırakman gerekiyor. Ya da yatmadan önce iki rekat böyle gece namazı kıl. Yat, gecenin bir arasında kalkıp vitrini o zaman kıl. Ama eve bırakacağın bir nafile namazın olsun, olmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi neye çevirmeyin diyor? Kabristana. Kabristana. Bu hadisten de ne anlaşılıyor? Kabirlerde namaz kılınır mı? Kılınmaz. Kılınmaz. Kabirlerde namaz kılınmaz. Cenaze hariç, cenaze istisna. Ki bunu da yani bütün alimler görmüyor. Bazı alimler cenazenin dahi kabirlerde kılınmayacağı görüşünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunduğunda sabah, yani sabah namazı vakti iyice girdiğinde kalkar iki rekat hafifçe namaz kılardı diyor. Müslim'in rivayetinde kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ tal'al fecru, fecir doğduğunda, nedir fecirin doğması? Gökyüzünde, ufukta, doğuda doğan bir parlaklık. Yani bunu böyle çok net, bunu çok net görebiliyorsunuz bazı köylerde, kasabalarda, çölde. Yani havanın açık olması lazım, çok ışık olmaması lazım. Bakıyorsunuz ki böyle bir taraf kapkaranlık, bir tarafta böyle yine karanlık, ama o karanlığın üstünde böyle bir şeyle fosforlu kalemle çizilmiş gibi bir ne var? Hafif kızıllık var böyle. Onu görüyorsunuz ya. Parlaklık var böyle. Buna fecir deniyor. İşte sabah namazı vakti o zaman giriyor. Eskiden insanlar böyle saat, takvim böyle şeyler olmadan önce kıblesini de doğadaki bazı şeylere bakarak buluyordu. Vakitlerin girmesi de böyleydi. Değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'in namaz kıldırması var. Vakit olarak vakitlerin tayini var. Bunlarla alakalı rivayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazların vakitlerini bir gün ilk vaktinde, bir gün son vaktinde kılıyorlar. Namazların vakitleri belli oluyor. Yani mesela ikindi vakti ne zaman girer? Bir şeyin gölgesi onun bir misli olana kadar girer. Yani insanlar ne yapıyordu? Yere bir kalem koyuyordu. Bakıyor kalemin gölgesi bir misli olduysa ikindi vakti ne oldu? Girdi. Bu kadar kolaydı. Şimdi yani insanlar bilmiyorlar hesabı kitabı. İki akşam namazı ne zaman girer? Yatsı ne zaman girer? Ne zaman çıkar? Bunları öğrenmemiz lazım. İşte Allah Resulü Aleyhisselam fecir doğduğunda ufuktaki o parlaklık, doğudaki o sabah namazının vakti girdiğinde ona biz Türkçe'de imsak diyoruz Ramazan'da. İmsak vakti girdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti kılardı. Yani ilk vaktinde ne yapıyor? Kılıyor. İşte bizim de sabah namazının sünnetini nerede kılmamız gerekiyor? Evde. Bizim memlekette bu yaygın. Değil mi? Yani camilerde sabah namazının sünnetini genelde kılmaz insanlar. Evde kılıp gelirler. Böyle bir gelenek var. Halbuki bütün namazların sünnetleriyle alakalı böyle olması lazım. Araya bir ibadetten sonra özellikle nafile namazla farz namaz arasında bir şey girmesi lazım. Ömer radıyallahu anh bir tane adama vuruyor. Az sonra rivayetleri paylaşacağız. Eğer o konu gelirse bize bugün. Kalkıyor adam namaza vuruyor. Diyor ki otur senden öncekiler diyor. Farzlarla nafileler arasını ayırmadığı için helak oldular. Bunun için helak oldular. Rivayet sahibi rivayet. Farzla nafilelerin arasını ne yapacağız? Ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Konuşarak, yürüyerek, eve gidip kılarak, tesbih zaten çekerek, sünnette geldiği üzere. Evet. An İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, İbn-i Ömer'den rivayet olduğuna göre, kale, dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel-leyl. Gece kılardı. Ne kılardı? Mesna, mesna. İki. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, salatu'l-leyli, mesna, mesna. Gece namazı nasıl kılınır? İki, iki kılınır. Dört, dört kılınmaz gece namazı. Bazı ilim ehli, dört, dört kılınan gece namazının sahih olmadığını, batıl olduğunu söylüyor. Sünnetteki gece namazı nedir? İki, ikidir. Ve yutiru bi rak'atin min ahiril-leyl. Gecenin sonunda ne yapardı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam? Bir rekat vitir kılardı, diyor. Bir rekat. Ve yusalli er-rak'ateyn. İki rekat namaz kılardı. قَبْلَ صَلَاتِ الْغَدَاتِ Sabah namazından önce. وَكَأَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ Sanki ezan, buradaki ezandan kasıt ilk kamet. Sanki kamet kulağında. Buradaki kasıt ne? Yani kamet gelmesine yakın ne yapardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sünneti kılardı. Sonra kamet gelirdi. Camiye çıkardı. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında namaza karanlıkta duruluyor. Galas deniyor buna, galas. Karanlık, zifiri karanlık. Arapçada buna galas deniyor. Şimdi bizim camilerde bekle bekle bekle bekle. Güneşe 15 dakika, 20 dakika kalmış. İmam geliyor. 3 satır, 2 rekatta, 2 satır, 2. rekatta sabah namazı. Halbuki sünnet olan havanın karanlığında namaza başlanılması. Eğer havanın aydınlanması beklenecekse eğer, güneşin doğması demiyorum. Havanın aydınlanması beklenilecekse namaza karanlıkta başlayıp namaz içinde bekleyerek namazı uzun tutarak aydınlanmasını beklersen sünnete isabet etmiş oluyorsun. Yani otur otur otur otur. Ondan sonra hava aydınlansın iyicene. Sonra imam gelsin. İmam gelsin. Hızlı bir şekilde namaz kıldırsın. Bu sünnet değil arkadaşlar. Bu sünnet değil. Bu örf, gelenek. Muttefakun aleyh. An İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakrav. Peygamberimiz şunları okurdu. Fî rak'atey el fecir. Sabah namazında. Fil ula minhuma ilk rekatta kûlû âmennâ billâh ve mâ unzile ileynâ. Az önce söyledik değil mi Haluk? Kulu amennâ billâh. Bakara suresi 136. ayet. Bakın bunu uygulayın, not alın, ezberleyin bu ayeti. Yarına kadar ezberleyemeseniz de bir sonraki güne ezberleyin. Bakara suresi 136. İlk rekat. Ya da hangi sureyi okurdu? Ali İmran 52. Ali İmran 52'yi okurdu. Âmennâ billâhi ve şehid bi enne muslimûn. İlk rekatta Kulu âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ya da Kafirun suresini ne yapardı? Okurdu. İkinci rekatta Âmennâ billâhi ve şehid bi enne muslimûn. Âl-i İmrân 52'yi okurdu ikinci rekatta. Ya da İhlas suresini okurdu. Ya da Âl-i İmrân suresi 64. ayette okurdu. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum ellâ na'bude illallah. Kim tekrarlayacak bize? Peygamberimizin okuduğu sabah namazının sünnetini okudu. Bakara suresi 136. ayet. Bakara suresi 136. İlk rekatta. Ya da kafirun. İkinci rekatta. Kafirun okursa İhlas. Ya da Ali İmran 52 yahut 64. An Ebi Hurayrata radiyallahu anhuma anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kara fi rak'ateyl fecr. Ebu Hurayra diyor ki Peygamberimiz fecr sabah namazının ilk iki rekatında şunları okudu. Kafirun ve kul huvallahu ahad. İhlas. Çoğunlukla bunları okumak sünnet. Bu baptaki son hadis An İbni Ömer radiyallahu anhuma Ramaktu en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ramaktu takip ettim. Gözlerimle ne yaptım? İzledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şehran. Ne kadar? Bir ay izledim diyor. Kâne yekra'u firrakateyn kablel fecr. Sabah namazından önceki yani sünnet namazda şunları okurdu. Kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ahad. Yani çoğunlukla okuduğu bu. Ama diğerlerinde ne yapardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Okurdu. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.